चाहा है तुझे, चाहूंगा तुझे, चाहत पे चले कोई जोर नहीं, किसी और को दिल कैसे चाहे, तेरे जैसा कहीं कोई और नहीं। चाहे तुझे, चाहूंगा तुझे, चाहत पे चले कोई जोर मर जाऊं पर दिल का रिश्ता तुझसे तोड़ नहीं सकता। थम जाए दिल तो हम जाए, थमता है दिल का शोर नहीं, किसी और को दिल कैसे चाहे, तेरे जैसा कहीं कोई और नहीं। चाहा है तुझे, चाहूंगा तुझे, चाहत पे चले कोई जोर कहीं कोई और नहीं।